Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1392 zł. Teraz za 1292. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, czwarty dzień września, minęła 14. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Politycy w ocenie podróży prezydenta za ocean są wyjątkowo zgodni. To sukces Polski. Legionella w szpitalu pediatrycznym w Łodzi. Starcie Dawida z Goliatem. Wieczorem mecz Holandia-Polska. Prezydent Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w gabinecie owalnym powiedział, że amerykańscy żołnierze nie zostaną wycofani z Polski, ale będzie ich nawet więcej, jeśli będzie taka potrzeba. Politycy w ocenie podróży prezydenta za ocean są wyjątkowo zgodni. To sukces Polski. To zarówno zasługa rządu, jak i prezydenta, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Świetna robota premiera Sikorskiego i budowanie relacji z sekretarzem stanu Marco Rubio. Świetna praca premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony Hexetem. No i relacje prezydenckie, które są bardzo ważne. Mam absolutne przekonanie, że cała instrukcja, którą przekazał premier Sikorski prezydentowi Nawrockiemu i kancelarii prezydenta, została zrealizowana. No przede wszystkim uzyskaliśmy to, czego oczekiwaliśmy, czyli potwierdzenie dalszej obecności wojsk amerykańskich. Były minister obrony w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Błaszczak zwraca uwagę na szczególne relacje łączące prezydenta Polski z prezydentem USA. A to nie dzięki rządowi Donalda Tuska, tylko pomimo rządu Donalda Tuska sukces Polska osiągnęła. Dlatego, że dr Karol Nawrocki ma świetne relacje z administracją prezydenta Trumpa, a rząd Donalda Tuska nie ma tych relacji. Kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce mają zgadniać sekretarz obrony USA Pete Hegseth i szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz. Minister obrony docenił gest strony amerykańskiej podczas wizyty prezydenta w Białym Domu, czyli przelot amerykańskich F-35 w hołdzie tragicznie zmarłemu majorowi Krakowianowi. Maciej Krakowian, pilot świętej pamięci, as lotnictwa, piękne zdania wypowiedziane przez obu prezydentów, przelot samolotów ku czci absolwenta Colorado Springs, Szkoły Sił Powietrznych Amerykańskich. Pamiętamy i dziękujemy za uszanowanie naszego oficera, pilota. Piloci wykonali klasyczną formację Missing Man, w której jeden z samolotów oddziela się od szyku, symbolicznie upamiętniając poległego lotnika. Legionella w szpitalu pediatrycznym w Łodzi. Sanepid potwierdził obecność bakterii, szpital podjął działania, ale pracownicy mają żal, że nie poinformowano ich o zagrożeniu. Relacja Elizy Cichosz. Jak mówi lekarz, który chce pozostać anonimowy, personel dowiedział się o bakterii przypadkiem. Przez co dojrzał, problemu nie ma. Informację dostaliśmy pocztą pantoflową, kiedy jedna z pań pielęgniarek poinformowała, że planowane jest wygrzewanie rur, żeby pozbyć się problemu. Sprawdziłam. Łódzki sanepid potwierdza, że bakteria się pojawiła. W wyniku tych badań w dwóch pomieszczeniach stwierdzono przekroczenie parametrów. Mówi Zbigniew Solarz, rzecznik łódzkiego sanepidu. Podmiot podjął we własnym zakresie działania naprawcze, które polegają na takiej dezynfekcji albo termicznej, albo chemicznej. Do zakażenia bakterią nie prowadzi picie wody, ale korzystanie ze skażonego prysznica czy kranu. Ponowne badania sanepid zapowiedział na piątek. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Wielka mobilizacja w Wenezueli. Prezydent Nicolas Maduro twierdzi, że ponad 8 milionów osób może wstąpić w szeregi obrońców kraju na wypadek wojny ze Stanami Zjednoczonymi, które pod pozorem walki z przemytnikami narkotyków zamierzają zmienić władzę kraju. Amerykańskie okręty wojenne we wtorek otworzyły ogień na Morzu Karaibskim do statków, które przewoziły prawdopodobnie narkotyki. Starcie Dawida z Goliatem. Tak śmiało można zapowiedzieć dzisiejszy mecz naszych piłkarzy z reprezentacją Holandii w ramach eliminacji do Mundialu. Optymiści mówią, to Holendrzy mają dużo do stracenia, my możemy tylko zyskać. Problem w tym, że na tę chwilę czekamy już prawie pół wieku, co przypomni Adam Malecki. Z Holendrami nie jesteśmy w stanie wygrać od 1979 roku. Ten ostatni raz miał miejsce 46 lat temu. Szykujemy pułapkę offside'ową i koniec! Proszę Państwa, a więc marzenie stało się rzeczywistością. 2-0. Ciężka, mordercza walka do końca. Sukces! To był jeden z trzech wygranych meczów w historii bezpośrednich pojedynków. 7 było remisów i 10 porażek biało-czerwonych. Ostatni raz graliśmy z Holendrami podczas zeszłorocznego Euro i choć prowadziliśmy po golu Adama Buksy, to przegraliśmy 1-2. Dziś faworytem też nie będziemy. Wie o tym debiutujący selekcjoner Jan Urban. Wszyscy wiemy, kto jest faworytem tego spotkania, gdzie gramy. Nie oszukujmy się, to Holandia ma bardzo dużo do stracenia. My zrobimy wszystko, aby skomplikować im ich plan, którym na pewno jest zwycięstwo. Początek meczu o 20:45. Relacja z Murawy kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na czwartek z dużą dawką słońca, po południu tylko na południowym wschodzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe burze, na termometrach od 23 do 29 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:46. Tu Myśliwiecka 357. Witamy się w delikatnie zmienionym składzie. Katarzyna Wojtasik, zmiana warty, zostałem realizatora. Tutaj już Anna Regulska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę. Krzysztof Sagan się melduje, a ja się nazywam Maciej Jankowski. I polecamy się w tym składzie właśnie do 15:00. To Aaron Fraser, także związany z zespołem Duran Jones and the Indications. If I Got It, Your Love Brought It. To akurat fragment jego repertuaru solowego, przed laty przygotowanego także z udziałem Dana Auerbacha, związanego z zespołem The Black Keys z kolei, więc wszystko się tutaj pięknie łączy muzycznie, choć zdecydowanie w stronę soulu sam Aaron Fraser zmierza, podobnie jak Duran Jones, który też nie tak dawno temu wydał płytę. A skoro o nowych płytach mówimy, no to warto jest wspomnieć o Hayley Williams, czyli o autorce naszej płyty tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. To jest fragment tej właśnie płyty. Płyty, która ukazała się chwilę temu. No, Hayley sama, no to wokalistka przez lata zespołu Paramore, która nieco inne muzyczne rewiry eksploruje w swojej solowej karierze. To już kolejne jej solowe wydawnictwo. Jedna z najważniejszych postaci muzyki emo, muzyki pop-punkowej, czyli właśnie Hayley Williams, to za sprawą Paramore, no i oczywiście solowa płyta Ego Death at a Bachelorette Party, to jest jej nowa płyta solowa, no i z niej właśnie dziś jedno z nagrań wyciągnęliśmy. Oczywiście jutro, piątek, więc nieco inaczej będzie prezentowała się nasza ramówka, jak to zwykle w piątki bywa, no ale w przyszłym tygodniu audycja Tu Myśliwiecka 357 do swojego trybu stałego powraca, no i tam nowa płyta tygodnia, także po 14 się pojawi, więc warto wypatrywać, nasłuchiwać tego, co przygotowujemy. A może ktoś nas w taksówce obecnie słucha? Jeżeli tak, to pozdrawiamy serdecznie. I z płyty Taxi tym razem łona Andrzej Konieczny i Kacper Krupa. Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić czy był swipe right od kogoś albo playlistę czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić, bo dawność nic już nie udostępnił.

Susan Vega w Trójce, ta audycja tu Myśliwiecka 357, a kto ma ochotę do nas napisać, myśliwiecka@polskieradio.pl. Zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się odzywać. Wiem, że są reakcje na film Lords of Dogtown, o którym mówiliśmy w pierwszej godzinie. Film o historii skateboardingu. Bardzo się cieszę, że są głosy osób, które już ten film być może widziały, a które chętnie obejrzą. Polecam raz jeszcze. To Sombry teraz. Przenosimy się z Kalifornii do Nowego Jorku. Ten chłopak już zaczął swój podbój, ale myślę, że jeszcze przez lata będzie podbijał scenę muzyczną i będzie wyprzedawał stadiony, tak mi się wydaje. Jeżeli utrzyma to tempo, no to naprawdę myślę, że sky is the limit. 12 to 12 to jest jeden z nowych utworów Sombra, który swoją drogą niedługo wystąpi w Polsce. No i myślę, że to będzie stosunkowo mały koncert jak na jego już obecny rozmiar. Zagra w Stodole w Warszawie. Kolejne, czy będą na Torwarze na przykład, albo na którymś ze stadionów, zobaczymy. Na pewno kibicujemy i będziemy obserwować. Tomek Kotelka za chwilę przysłowie. Jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Gdybyśmy dzisiaj zamienić się w spadochron, mogłabym Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 58% taniej, tylko 6,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 15,99. Teraz 50% taniej, tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Ej, ty, słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Karkówka wieprzowa bez kości 38% taniej. 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 6 września. Cena przed obniżką 24,19. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i 14.30 na zegarze audycja Tu Myśliwiecka 357 jeszcze przez pół godziny, a w tej audycji no między innymi kolejne tajemnice języka polskiego. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś nieco o chorobach, a właściwie o ich nazwach, nazwach, o które państwo pytają. I tak na przykład pani Helena pyta, czy dureń i dur brzuszny mają ze sobą coś wspólnego. Mają bardzo wiele wspólnego, bo oba pochodzą od jednego czasownika, dużyć, czyli wprowadzać w stan wzburzenia, odurzenia i zamroczenia. Durem nazywano to, co wywołuje taki stan. Mogła to być roślina lub choroba właśnie. Od XX wieku zaczęto używać tej nazwy do określenia przypadłości znanej także jako tyfus, a to ze względu na objawy, jakie ta choroba dawała. Chory zachowywał się nieracjonalnie, jak odurzony, czyli właściwie był durny. Durnym nazywano także kogoś, kto jest skory do gniewu, kogoś, kto nad sobą nie panuje, nie zachowuje się racjonalnie, czyli jest, zdaniem naszych przodków, po prostu głupi. Od tego przymiotnika, przymiotnika durny, powstało słowo dureń, czyli właśnie głupiec. Do tej samej rodziny wyrazów należą także durnota, durnieć, odurzać się czy durzyć się, które dziś oznacza kochać się w kimś. I to kolejny dowód na to, że obraz miłości zakodowany w polszczyźnie ma wiele wspólnego z chorobą psychiczną. O inną tajemniczą nazwę schorzenia pyta pani Jadwiga. Dlaczego mówi się, że można złapać wilka, gdy siada się na zimnym podłożu? Nie wiadomo, czym tak naprawdę jest choroba zwana wilkiem. Niektóre dawne słowniki podają, że to gruźlica skóry, inne sztywność w karku i w krzyżu, a jeszcze inne, że to wrzód ciałotrawiący czy zapalenie pęcherza moczowego. Być może wszystkie te dolegliwości nazwano potocznie wilkiem ze względu na skojarzenie z pogryzieniem, ranami, na przykład wrzody na skórze i rwącym bólem. A to pewnie dlatego, że samo słowo wilk pochodzi od dawnej formy uel, która oznaczała rwać i szarpać. A jeśli chodzi o obce organizmy atakujące nasze ciało, to czas na ostatnie pytanie, pytanie pana Konrada. skąd się wzięło słowo pasożyt? Co ciekawe, wyraz pasożyt dawniej zapisywany był przez RZ. Słowo to było połączeniem czasownika paść oraz rzeczownika żyć w znaczeniu tyłek, odbyt, odwłok. Taki pasożyt przez RZ był więc tym, który pasł swoją żyć kosztem innej osoby, czyli inaczej mówiąc był darmozjadem. Skąd ta zmiana zapisu z RZ na Z z kropką? Stało się to prawdopodobnie przy okazji reformy ortografii w 1936 roku. Uznano wtedy, że wyraz pasożyt nawiązuje do dość nieprzyzwoitego słowa żyć i dlatego należy zmienić mu sposób zapisu, tak aby łączyć go raczej z czasownikiem żyć już przez z z kropką. Ostatecznie pasożyt miał być tym, który żyje cudzym kosztem. A jeśli mają Państwo więcej pytań językowych, to oczywiście zachęcam do ich zadawania. Proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Zachęcamy gorąco do pisania i przypominamy raz jeszcze przysłowie@polskieradio.pl. Proszę pisać do Mateusza, on chętnie rozwieje wszelkie wątpliwości w cyklu Przysłowie właśnie. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek, a to już zespół The Hives. I mała zapowiedź tego, co w sobotę w Tygodniku Muzycznym, bo tam rozmowa z tym właśnie zespołem, który zresztą chwilę temu wydał płytę i z tej właśnie płyty Legalize Living. The Hives, Forever, Forever The Hives. Taki tytuł nosi ta płyta, najnowsza z 2025 roku, co więcej z 29 sierpnia, więc bardzo świeża rzecz. 20 minut, niewiele ponad 20 minut pozostaje do 15. W tej godzinie jeszcze trochę o grach komputerowych i nie tylko komputerowych porozmawiamy, no bo są też konsole oczywiście najróżniejsze, no a to wszystko w Samograju, który już niebawem Radosław Nałęcz się poleca, a my polecamy na przykład Pawlo Pawo i Ludziki.

To jedna z nowości na antenie Trójki, czyli Jim Dawson na 17 minut przed 15. Jeszcze, tak jak wspominałem chwilę temu, przed nami kolejny odcinek cyklu Samograj. To już za moment Radek Nałęcz nam opowie o tym, co szykuje się na wrzesień, no bo to jest taki moment, kiedy bardzo wiele gier się ukazuje. Też to jest moment przy okazji wszystkich premier, kiedy bardzo dużo gier sportowych swoje kolejne części odsłania. Na przykład nowe NBA już za chwilę, no muszę przyznać, że jak się pojawia zawsze nowe NBA, no to mnie po prostu nie ma. No ale dziś bardzo szeroko o grach w cyklu Radka Nałęcza, bo autorzy gier zafundowali nam tym razem na przykład alternatywną wizję nowej huty albo symulator nauki chodzenia. Jak odnaleźć się w tych propozycjach? Tego dowiemy się, mam nadzieję, już za moment. Cześć! W dzisiejszym wydaniu postanowiłem sprawdzić, co na wrzesień przygotowali dla nas twórcy gier. Harmonogram wydawniczy jest bardzo bogaty i w tym miesiącu zadebiutują też dwie polskie produkcje, więc koniec laby. Czas wracać do grania. 3, 2, 1, startujemy! Initiating launch sequence. Samograj. I was born here, but I grew up on the outside. I spent years trying to get in. Why come back? My parents. I had to find them. 4 września to dzień premiery Hell is Us. To gra z gatunku Action Adventure, która łączy elementy współczesności z fantastyką. Autorzy postawili na zręcznościową walkę oraz swobodną eksplorację, bez znienawidzonych przez część graczy znaczników na mapie. Ich brak sprawi, że użytkownicy sami muszą szukać punktów i nie są prowadzeni za rączkę. Tytuł wyróżnia się realistyczną grafiką i zbiera pozytywne recenzje. Interesting. Let's continue. W czwartek na Nintendo Switch 2 trafia Star Wars Outlaws. To jedna z gier, których akcja dzieje się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wcielamy się w Kay West, to żeński odpowiednik Hanna Solo. Protagonistka lubi kusić los, a tym samym wpadać w przeróżne tarapaty, z których trzeba będzie ją jakoś wyciągnąć. Naszym towarzyszem będzie sympatyczny futrzak Nix, który pomagać nam będzie rozprawiać się z wrogami oraz rozwiązywać zagadki. Tytuł jest obowiązkową pozycją dla wszystkich fanów i fanek jasnej strony mocy. Dziś w ręce graczy trafia też długo wyczekiwana platformówka z elementami Metroidvanii Hollow Knight Silksong. To mocny kandydat do gry roku. Prześlicznie narysowana propozycja dla tych, którzy lubią wyzwania. Ekipa Team Cherry kazała czekać graczom prawie 8 lat na kontynuację. Cierpliwość została wystawiona na próbę, ale wszystko wskazuje na to, że warto było czekać. Wielki świat, nowi przeciwnicy, mechanika craftingu i rozbudowany system walki to podstawowe zalety nowej odsłony Hollow Knight Silksong. It wasn't us who brought the change to the world of people. 5 września to ważny dzień dla krakowskiego studia Bloober Team. Kronos The New Dawn przeniesie nas do krakowskiej Nowej Huty z lat 80. XX wieku. Główną bohaterką jest podróżniczka, która musi zmierzyć się z hordami krwiożerczych istot. Podróże w czasie, zaginanie czasoprzestrzeni oraz retrofuturyzm to elementy wyróżniające tytuł. Na podcasty.polskieradio.pl znajdą Państwo dziś wywiad z jednym z twórców gry, a ja trzymam kciuki za premierę. Zwłaszcza jeśli bliskie są komuś klimaty rodem z filmu 12 małp oraz serii Dead Space, to tytuł powinien spełnić oczekiwania. Kciuki warto również trzymać za inną polską firmę, Techland. 19 września w sprzedaży pojawi się Dying Light The Beast. To trzecia odsłona popularnej serii gier z parkourem oraz zombiakami w rolach głównych. Twórcy postanowili wrócić do postaci Kyla Crane'a, bohatera pierwszej odsłony, i opowiedzieć nową historię. Tytuł wyróżnia się rozmachem oraz brutalną, szybką rozgrywką i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Podobnie jak Silent Hill F, tu przenosimy się do Japonii lat 60. XX wieku. Sakuko, doko iku no? こっち通るの珍しいね 今は誰かと喋りたくて 私も後から行くね うん、じゃあね 裏切り者 wcielamy się w postać nastolatki, Shimizu Hinako. To propozycja dla osób o mocnych nerwach, bo jest to survival horror. Jedną z mechanik będzie kontrola poziomu strachu, który wpływa na poczytalność bohaterki. Jeśli spadnie ona do zera, postać zacznie tracić punkty życia. Na koniec coś z zupełnie innej beczki. Baby Steps. Going up after all. I'm Nate, and I thought I told you there's nothing up there. Like, what's up there, though? Nothing. There's a tower. Yeah, that's it. What, when you get to the top of the tower, what's there? It's like a top of a tower. Bohaterem tej małej, niezależnej produkcji jest niezdarny Nate. Naszym zadaniem będzie poszukiwanie sensu życia i nauka chodzenia. Postać z trudnością stawia kroki i utrzymuje równowagę. Jeśli ją straci, to może spaść z wysokości i wtedy będziemy musieli zaczynać naszą przygodę od nowa. Lista wrześniowych premier jest długa, więc kolejne propozycje przedstawię Państwu za tydzień. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Oj, Dying Light, 1, 2 i wszystkie dodatki ograne. Zdecydowanie czekam na The Beast. No i wiele innych oczywiście. W Samograju będziemy jeszcze wracać do premier i nadchodzących tytułów. Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Syreny na 7 minut przed 15. To już prawie wszystko od nas, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Specjalnie zostawiłem sobie ją na koniec, bo to, no, można powiedzieć deser. na które wielu z nas czekała. W tym budynku przynajmniej, przy Myśliwieckiej 357, myślę, że jestem w stanie znaleźć nawet kilkanaście osób, które chciałyby się ponownie wybrać na koncerty zespołu, który powrócił i powraca na koncerty w Europie. Chodzi o Radiohead, którzy ogłosili trasę, w ramach której pojawią się w 5 europejskich miastach, ale koncertów nie będzie 5, a 20, no bo po kilka sztuk w każdym z miast. Madryt, Bolonia, Londyn, Kopenhaga i Berlin. Myślę, że na Berlin oczy polskich fanów są zwrócone przede wszystkim. 8, 9, 11 i 12 grudnia. Być może się tam zobaczymy. Kto wie. I Radiohead właśnie na zakończenie dzisiejszej audycji, to Myśliwiecka 357. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Katarzyna Wojtasik, Krzysztof Sagan, wcześniej Anna Regulska i przy mikrofonie przez te 2 godziny właśnie Maciej Jankowski. Kłaniamy się i do usłyszenia niebawem. Autopromocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend. Festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław już dziś w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam. Michał Nokaś.